sobie tego słucha, to ja przynajmniej nie miałem wrażenia, że tam czegoś brak w tym wykonaniu. To jest bardzo dobre wykonanie, bo tam nie gram ja i Tomek. Powiedział Rafał. Nie chciałam tego mówić. Głos wiodący, chociaż no, może nie głos wiodący, kiedyś się to gitara prowadząca, pamiętacie, Wojna Domowa. Tak, tak. Zespół New Day był moim i państwa gościem dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. A kończymy nasze spotkanie ostatnim utworem, 11 właśnie na tej płycie, który nazywa się Z Góry po Polanie. Marcin, witam, do usłyszenia. No o tym, co się Jezusic jak narodził. I trzeba było iść, łokzać trochę, co by dzieciątko nie zmarzło. No. Z góry po polanie niesie się śpiwonie, widać wesołą nowina. Panienka Maryja, cysto jak lelia, powiła Bożego Syna. Panienka Maryja, cysto jak lilia, powiła Bożego Syna. Juchasy łowcorze, coś cięło ty Boże, hej, w tamtej stronie zgoniali. Idźcie z kopsy witać Jezusa małego, lezy on w sobie na choli. Idźcie z kopsy witać Jezusa małego, lezy on w sobie na choli. I domy, druzecki niewiomy, ale noc wiara prowadzi. Capa rogatego, syna nonisego, mamy ze sobą dla niego. Capa rogatego, syna nonisego, mamy ze sobą dla niego. To promocja. Let's pretend it's not over. Once in a Lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak, dobrze państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 grudnia, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Jest siódma. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 8 godzin tkwił w bagnie, na szczęście skończyło się na wyziębieniu. Wielkopolscy strażacy uratowali 22-latka, który wpadł w trzęsawisko, bo chciał sobie skrócić drogę. Płonął meczet w mieście Eskilstuna na południu Szwecji. 5 osób zostało rannych, policja wciąż szuka podpalacza. Barack Obama ogłasza oficjalnie koniec misji bojowej w Afganistanie po 13 latach. O wielkim szczęściu może mówić mężczyzna, który utknął w bagnie na prawie 8 godzin. Do zdarzenia doszło wczoraj w Wielkopolsce między Wymysłowem a Trzemesznem. 22-latek szedł do dziewczyny na skróty. Na szczęście miał przy sobie telefon. Relacjonuje w rozmowie z Trójką Robert Lewandowski z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. On zadzwonił do jakiejś swojej koleżanki, że gdzieś jest popas w wodzie, w jakichś bagnach. Wysłaliśmy patrol policji. Gdzieś tam usłyszeli nawoływania. Jeden z policjantów wszedł i próbował go wyciągnąć, ale też ugrzęznął. Drugi musi na pomoc, też ugrzęznął. Potem wezwaliśmy inne siły i środki, czyli straż pożarną, i wyciągnęliśmy ich wszystkich. Akcja trwała 3 godziny. Zakończyła się tuż przed 20. On tam dosyć daleko w las, że tak powiem, poszedł w bagna i tam nie szło żadnym ciężkim sprzętem dojechać, bo zaraz się zapadał. Tam trzeba po prostu pieszo dochodzić. Nie? Tak trudno, dostępny naprawdę teren, podmokły, jeszcze deszcz pada cały czas. Że go tam znaleźliśmy, to cud. Mężczyzna wyziębiony, ale przytomny, trafił do szpitala. Na badania przewieziono tam także jednego z ratowników. 5 osób jest rannych w wyniku podpalenia meczetu w mieście Eskilstuna na południu Szwecji. W świątyni mieszczącej się na parterze budynku mieszkalnego znajdowało się nawet 20 pogrążonych w modlitwie ludzi. Gwałtowny pożar wybuchł, gdy niezidentyfikowany napastnik wrzucił przez okno jakiś przedmiot. O tym, co się wtedy działo, opowiadał szwedzkiej telewizji publicznej świadek tego zdarzenia, Ibrahim Sabrije. Zapanował chaos, ludzie wpadali na siebie, wyskakiwali przez okna, nawet nie ratowali dzieci, tak się bali. To była katastrofa. Ranni trafili do szpitala, a policja szuka podpalacza. Meczet został poważnie uszkodzony, podobnie jak kilka mieszkań, które z nim sąsiadują. Duża część mieszkańców Eskilstuny to imigranci. W tym roku w mieście doszło już do zamieszek z udziałem neonazistów. A w Szwecji trwa debata o polityce imigracyjnej kraju. Skrajna prawica chce ograniczyć o 90% liczbę osób mających prawo ubiegać się o azyl, podczas gdy partiom głównego nurtu zależy na utrzymaniu dotychczasowego liberalnego podejścia. 3 grudnia demokraci, populistyczne ugrupowanie głoszące antyimigracyjne hasła, doprowadzili do upadku mniejszościowego lewicowego rządu. Przedterminowe wybory odbędą się pod koniec marca. Barack Obama oficjalnie ogłosił koniec misji bojowej w Afganistanie. Byliśmy nieprzerwanie w stanie wojny ponad 13 lat. W przyszłym tygodniu zakończymy naszą operację, powiedział prezydent do żołnierzy piechoty morskiej w bazie na Hawajach, gdzie spędza świąteczno-noworoczny czas. Dodał, że tu cytat, dzięki wyjątkowej służbie mężczyzn i kobiet amerykańskich sił zbrojnych, Afgańczycy mają szansę odbudować swój kraj. Jesteśmy bezpieczniejsi. Afganistan nie będzie już źródłem ataków terrorystycznych, mówił Barack Obama. Przyznał jednak, że przed Stanami Zjednoczonymi są jeszcze trudne misje w różnych częściach świata, w tym w Iraku, gdzie Ameryka uczestniczy w walce z dżihadystami z Państwa Islamskiego. Przed świętami Bożego Narodzenia to Włosi byli najbardziej rozrzutni w Europie, zwłaszcza jeśli chodzi o żywność. Przeciętna rodzina wydała tam na jedzenie 227 euro, więcej niż na przykład nie mniej przywiązani do rozkoszy podniebienia Francuzi. Włochów wyróżnia też zdecydowanie rzadziej spotykane w innych europejskich krajach umiłowanie dla świątecznych gości. Jak wyliczyły media, średnia 9 osób na uroczystych rodzinnych obiadach i kolacjach w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia jest najwyższa w Europie. Zdecydowanie bardziej mieszkańcy Italii oszczędzali na prezentach, a choć święta jeszcze nie minęły, już zaczęli się przygotowywać do Sylwestra i Nowego Roku. Sprawdzianem dla życzeń pieniędzy będą wyprzedaże, które rozpoczną się między 3 i 5 stycznia. Jeśli trafne okażą się prognozy pogody, na pewno dobrze sprzedawać się będzie zimowa odzież. Synoptycy zapowiadają bowiem nagłe ochłodzenie od soboty, a w niedzielę pierwsze śniegi. Nie będą to jednak ani syberyjskie mrozy, ani nawałnice śnieżne. Sweter i kurtkę można kupić, ale futro to już przesada. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Drugi dzień świąt bez opadów ma być na północy kraju i w centrum. Na południu będzie padał deszcz ze śniegiem, a na zachodzie śnieg. Dodatnie temperatury już tylko nad samym morzem, tam 1 stopień powyżej zera. Poza tym od minus 5 stopni w Augustowie do minus 2 w Warszawie i Poznaniu i zera w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zagadkowe Boże Narodzenie. Duszo by, hej pasterze, duszo by, bo ten cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie aniołowi, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowi, nie zbudźcie go ze snu. Do szopy, hej Obudzicie go ze snu. Tak, to nasz Franek Poranek. Dzień dobry, a wcześniej rok kolędy do szopy Hej Pasterze. Witamy serdecznie. Wita kto? Natalka jesteś? Dzień dobry, tak. Dzień dobry, jaka radosna, jak skowronek o poranku. Jest także pan Brunon. Dzień dobry. Też dosyć rzeźki głos. Słuchajcie, odwiedzacie zagadkowe studio w czasie trwania najbardziej rodzinnych świąt w roku. Co najbardziej lubicie w tym wyjątkowym dniu? W tym wyjątkowym czasie? Ja bardzo lubię spędzać czas z rodziną. Lubię bardzo, no w ogóle się, że spotykamy, wszyscy tak rozmawiamy, no a tak to wszyscy w pośpiechu. No ekstra znaczyło tyle, że zabrałaś mi moją odpowiedź, zgadłam? Yes. Brunek? Ale wiesz, no ty jesteś tak kreatywną osobą, że na pewno coś wymyślisz. Brunonie, co najbardziej lubisz w tym świątecznym, wyjątkowym czasie? To samo, że rodzina się razem spotyka, rozmawiają, że się sobie... No, wybacza kłótnie, przepraszają się, dzielą się płatkiem. No, ogólnie to, że cała rodzina jest razem. No, ogólnie choć powiedziałeś. Znaczy, choć to nie znaczy, że nie ma napiętej atmosfery. Pięknie. Że skoro są święta, to też panuje czasami napięta atmosfera. A skąd ta napięta atmosfera, jak mówisz, się bierze? Bo to ważny okres i no też, no tam, może trochę tak, no, napięta jest atmosfera. Bo każdemu bardzo, bardzo zależy, może co? Tak. No, już spotkałam się z taką odpowiedzią, że napięta atmosfera jest. A co to znaczy napięta atmosfera? Jeszcze wyjaśnijmy sobie. Taka bardzo w pośpiechu, że wszyscy chcą zdążyć, żeby wszystko było gotowe, może na stół, żeby wszyscy byli zadowoleni z tego jedzenia. Ale w tym przypadku tutaj napięta atmosfera wygląda tak, jakby... Wyglądał mały moment, a ktoś by się komuś rzucił do gardeł. Nie, to tak chyba... Znaczy nie, inaczej. Życzymy wszystkim zagadkowym słuchaczom, żeby to oznaczało coś innego. Prawda? Tak. Kiedyś mi dziecko powiedziało, że jak jest ta atmosfera taka... Takiej nerwowości, napięcia, to jest tak, jakby wszystko musiało być wykrochmalone. I trochę tak to właśnie jest. Słuchajcie, a przed nami cały, mam nadzieję, wspaniały drugi dzień świąt. Jak najpiękniej można by go spędzić? Z rodziną. Możemy sobie go znów o nim sobie znów pomyśleć, że taki był piękny, świąteczny czas i on tylko jest jeden raz do roku, ale i tak będzie jeszcze za rok. Jeszcze będzie tyle okazji, żeby się znów spotkać z rodziną. Tak wszyscy porozmawiać, możemy to sobie powspominać. Ja nie mam nic do dodania. A ty, Brunek, w tym momencie? Nie, chyba nie. Chyba nie. Piękna była ta wypowiedź. W takim razie wyruszmy wszyscy wspólnie w tę zagadkową świąteczną podróż. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, ja Kasia Stoparczyk i wszyscy nasi zagadkowi słuchacze, prawda? Zapraszamy tak, serdecznie tak. Wraz z Natalią i Brunkiem. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Starý kamna a v nich ducha smrdíla. Pozor, dvířka otevírá, to je fakt cíla. Myši se spíše utečou, radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. Five, four, three, two, one, fire. No, wylądowałem. wylądowaliśmy na jakiejś planecie. Nie wiem, macie pomysł, gdzie my jesteśmy? Obawiam się, że jedzenie. Obawiasz się? Nie lubisz jeść? No powiedzmy, że nie jestem totalnym fanem jedzenia, że... To szkoda. Ja bardzo lubię jeść. Ja to jest taki moment, kiedy no lubię sobie zjeść pierogi, bo pierogi bardzo lubię w Wigilię. Ale tak do bigosu, do ryby tak średnio podchodzę. To zrobię to specjalnie dla ciebie i wielkie świętowanie przy stole odłożę. Na czas jakiś? Powiedzmy, masz jeszcze jakieś 15-20 minut, żeby sobie przygotować żołądek do pysznego jedzenia. Ja też. Na pyszne jedzonko. Ja też bym bardzo chciała spróbować ryby. Spróbujesz, obiecuję, Natalko. Powiedzmy tylko, że przed chwilą, jeszcze zanim wylądowaliśmy na tej naszej planecie, zabrzmiał utwór z płyty Kasparek w rochliku. Wiem, że bardzo lubicie tę płytę, ona przywędrowała do nas z Pragi. Pozdrawiam Magdę Skopę, która pewnego dnia wysłała do nas tę płytę. I zanim usiądziemy przy tym naszym świątecznym, suto zastawionym stole, zapraszam was na świąteczną wędrówkę w świat dźwięków. Zamknijcie oczy teraz, proszę, i przypomnijcie sobie, no takie pytanie podchwytliwe trochę, jak brzmi miejsce, w którym mieszkacie? Kto gotowy? A, no to nie jest łatwe, bo gdybym powiedziała, jak wygląda, to od razu sprawa byłaby jasna. Ale ja chcę zapytać, jak brzmi miejsce, w którym mieszkacie? Jakie to są odgłosy? No to ja powiem może, że oczy zamknięte i wszyscy myślą. Natalka. Na przykład u nas... wszyscy tak są u nas odgłosy, że wszyscy tak rozmawiają, sobie coś tam mówią, ale i też bardzo, bardzo lubią też coś tam zjeść i powiedzieć tam coś i pogadać. Takie odgłosy są różne. Brunek? U mnie muzyka jest trochę mieszana, że raz są odgłosy, raz słychać miauknięcie kota, raz słychać dzwonek do drzwi. Różne rzeczy. A co z Zosią? Zosia w Wigilię... ona siedzi przy stole. No pięknie. Ale nie je. Ona trzyma tablet i sobie gra. O, jeszcze powiedzmy, że Zosia to twoja siostra. Ile ma lat? Trzy. Czyli Zosia jest bezszelestna. Myślałam, że... inaczej to określisz. A wyobraźcie sobie, jak brzmi, przypomnijcie sobie może, miasto, w którym mieszkacie. Zaraz powiem wam, dlaczego o to pytam. Jakie dźwięki pojawiają się teraz w waszej głowie? Jakie odgłosy? Hałas. No, coś jeszcze? Takie, no różne, bardzo odróżnione dźwięki. Bardzo odróżnione dźwięki. No na przykład hałas. Jakie? Czyli hałas, czyli co? Tramwaj, autobus, prawda? Jakieś melodie pojawiają się również, tak, prawda? Tak, kolędy. Też, oczywiście. Akurat kolędy jeszcze jakoś nie słyszałam. W tym czasie myślę, że mogą się zdarzyć. Na różnych ulicach, uliczkach. Każde miasto, każde miasteczko, każda wioska ma swoją niepowtarzalną melodię, dźwiękowe symbole, elementem budowania tożsamości narodowej. Tak brzmi tytuł projektu, który ma na celu przysłuchiwanie się temu, co nas otacza. Po co wsłuchiwać się w melodię miejsc, które nas otaczają? Ano w ramach projektu realizowana jest także akcja społeczna Posłuchaj miejsca, w którym mieszkasz, czy znasz tę historię. Posłuchaj Krakowa, posłuchaj Poznania, posłuchaj Warszawy i w różnych innych miejscowości. Celem akcji jest znalezienie dźwiękowych symboli polskich miast, miasteczek oraz wsi i zachęcenie ich mieszkańców do wsłuchiwania się w melodię miasta. Do poznawania historii tych miejsc, nie tylko poprzez obraz, ale właśnie również poprzez dźwięk. Mnie się to bardzo podoba, słuchajcie. Bo to jest zupełnie inne postrzeganie miejsca, w którym mieszkamy. Możemy poznać różne odgłosy i się możemy jeszcze z tego coś nauczyć. Właśnie, dokładnie tak. Czegoś mądrego i wartościowego, mam nadzieję. Projekt ten składa się z przeróżnych materiałów dźwiękowych, a my teraz spróbujemy się zmierzyć z tymi materiałami. Jesteście gotowi? Tak. No dobrze, to zagadka numer jeden. Z którego polskiego miasta mogą pochodzić te odgłosy? No, to może już wystarczy, bo będzie się powtarzał ten motyw. Co słyszeliście? Takie stukanie, takie stup. Tupot, tak. Ja słyszałam grupkę ludzi, która robi tup, tup, tup, tup. Mm-hmm. Takie, a tam padały takie, też takie, komendy. Na prawo, patrz. Takie, mm-hmm. No takie, a może to gdzieś... To ja podpowiem troszkę, dobrze? Na pewno Warszawa. Na pewno miejsce, przy którym nieustająco, dzień i w nocy, każdego dnia, każdego roku ludzie pilnują tego miejsca. Żołnierze pilnują tego miejsca. To chyba grup nieznanego żołnierza. Mm-hmm. A to, co słyszeliśmy, to była zmiana czego? Warty. Tak, jest. Nie było to łatwe, prawda? Ale i tak już poznałam, jak pani powiedziała o żołnierzach, to tak sobie pomyślałam. A może to grup nieznanego żołnierza? Słuchajcie, to spróbujmy w takim razie teraz zadać zagadkę naszym słuchaczom, którzy są niezawodni. Ona będzie nieco prostsza niż ta, którą wam zaserwowałam. No, posłuchajmy, potem przypomnimy numer telefonu, może ktoś przez święta zapomniał, a potem poczekamy na głos naszych słuchaczy. Bardzo proszę. A właśnie rozmawiamy, czy wiemy. No nie wiemy. Okazuje się, że tutaj ani Natalka, ani Brunek nie wpadli na właściwy trop, ale być może zadzwonią do nas dzieci właśnie z tego miasta. Ale jakie to jest pytanie? Z jakiego to jest miasta? Tak, oczywiście. Co to za dźwięk? Co to za materiał dźwiękowy? No nic, podajmy numer telefonu, który jest niezmienny. 22 i 7 trójek. A ten Twardowski, słyszałeś weź? Przed świtem wstaje, nim pór zapieje i w tyglach waży cudowną maść, od której każdy starzec młodnieje. Czy owej maści jest żar i skrzek, czy nieczystości inne w niej siedzą? Tego nie powie ci żaden człek. Diabli go wiedzą, diabli go wiedzą. Ci Twardowski, słyszałeś waść, do domu piasek znosi i błoto, i coś do środka tam musi kłaść, bo z tej mikstury wychodzi złoto. A jakie czary stosować zwykł, przeciwnie o tym ludziska predzą, lecz prawdy nie zna na świecie nikt. Ja mi to wiedzą, ja mi... Grono mieć chce mąż każdy zacny oraz niewiasta. A czy Twardowski ma bliskich? Nie! On sam jest sobie druhem i basta. Więc po imieniu nie nazwie go, najbliższy nawet sąsiad sam jedzą. Kim jest Twardowski? Czy powie kto? Ja mi go wiedzą. Sponsorem nagród jest serwis Mimamo, realizator projektu Dźwiękowe Symbole, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No tak, melodię usłyszeliśmy. Zadzwonił do nas 5-letni Adaś z Gorzowa Wielkopolskiego. No i ciekawa jestem bardzo, Adasiu. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię serdecznie, tu Zagadkowe Studio. Ciekawa jestem, czy ty wiesz, skąd ta melodia pochodzi i w ogóle co to jest za melodia? Z Krakowa. Pięknie. Już pierwsze fanfary powinny brzmieć teraz dla Adasia. Albo brawa, tak, Brunek, dziękuję. A wiesz może, jak nazywa się ta melodia? Jak ludzie? W jaki sposób? Nie. To jest Hey Now. Wiemy, Natalka? Tak. Powiemy? To jest Hey Now z Wieży Mariackiej. Hey Now z Wieży Mariackiej. Melodia grana co godzinę z kościoła Najświętszej Marii Panny w Krakowie przez... Jaki to był instrument, Adasiu? Słyszałeś tam jakiś... Trąbka. Świetnie, oczywiście. Przez trębacza. Długa historia, piękna legenda, a my dziękujemy ci serdecznie. Pozdrawiamy Gorzów, Wielkopolski, ciebie, twoją rodzinę. Do widzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Długa historia, słuchajcie, bo od 13 lutego 1838 roku trwająca. No dobrze, w takim razie jeszcze podpytam was, które baśniowe, bajkowe postaci miały szansę w Krakowie, rzecz jasna, słyszeć ten Hej Now mariacki? Które bajkowe postaci wywodzą się z Krakowa? No jedna to jest taka, że od razu powinniśmy skojarzyć. Baltazar Gąbka. Baltazar Gąbka. Świetnie. Szpieg z krainy. Deszczowców. Karamba. Tylko tyle wiem. Karamba. Trzeba działać. Dwa. Odprowadzimy was troszeczkę. Do zobaczenia. Szczęśliwej drogi. Pomyślnych wiatrów, zdrowia i sukcesów. Złamania karku, karamba. Tak jest, my dzisiaj przyjmujemy tylko jakie życzenia? Karamba? Trzeba działać. Tylko dobre życzenia. Słuchajcie, kolejna zagadka dla was. Dla pani Natalii, dla pana Brunona. Uwaga, w którym mieście rozlegają się na ulicach takie oto dźwięki? Aha, i to byłoby na tyle, bardzo proszę. Które miasto? Jakie miasto? Ja chyba wiem. Jest to Warszawa. Świetnie. A muzykę napisał niejaki Fryderyk Chopin. Niejaki Fryderyk Chopin, świetnie. Ale gdzie w Warszawie można tę muzykę usłyszeć na ulicy? Grające ławeczki, bo w Warszawie są takie czarne ławki. Tak. I na nich są takie guziczki, jak... Nie, guziczek to jest muzyka Chopina. Jak jeszcze odpowiesz mi na pytanie, cóż to był za utwór, to naprawdę będę pod chyba jeszcze większym wrażeniem. Tego akurat nie pamiętam chyba, czy utwór. A raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tam, tarada, tam. Może Mazurek? Walc. Wajtek. Walc. Es dur opus 18. I te ławeczka, gdybyście chcieli odsłuchać fragment utworu tego, o którym mówimy, znajduje się przy Konserwatorium muzycznym. Minęły już 4 lata od pojawienia się na warszawskich ulicach multimedialnych ławeczek i one rzeczywiście stały się oryginalną i niezwykłą atrakcją turystyczną w Warszawie, w mieście Fryderyka Chopina. Ławeczki Chopina zostały ustawione w 15 miejscach na Trakcie Królewskim, a od ławeczek teraz bardzo płynnym krokiem przejdziemy sobie w miejsce, gdzie stoi pewien pan i właśnie tak gra. No i proszę państwa, cóż to za piękne dźwięki. Nie znamy, słyszeliśmy, ale nie pamiętamy. Pamiętamy. Ty też nie pamiętasz? Ja znam to, ja słyszałam to piosenkę, ja też, ale nie pamiętam, kto to jest w ogóle, w jakim mieście. I o co chodzi? No to może nasi zagadkowi słuchacze będą wiedzieli, o co chodzi, wpadną na trop osoby, która z pewnego instrumentu wydaje takie właśnie dźwięki. Ciekawe, gdzie? W jakich miastach, mieście, nie wiem. W każdym razie podajmy raz jeszcze numer telefonu nasz. 22 i 7 truje. Tak. Siedzieli na ganku w jankach z majeranku. Chrupali pierniki, słuchali muzyki. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Przyszła do nich koza z cygańskiego woza. Na widok tej kozy zdrętwieli ze zgrozy. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Przewrócili ławkę, upadli na trawkę, narobili wrzasku, uciekli do lasku. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Król, królowa, cesarz, cesarzowa, żuk, czyżownica, lalka, waletnica, a na końcu rajak. Janki z majeranku i kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. I kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. I kawałek piernika, to jest koniec wierszyka. Ania Broda, siedzieli na ganku z płyty A ja nie chcę spać. A teraz nasz już może niedobry znajomy, ale znajomy jednak. Natalia sądzi, że... Któż to jest? Że to w cyrku. Że to w cyrku. Dobrze. Brunek? Że to są górale, którzy chodzą... Że to są górale, którzy chodzą w górach i grają na fletach. A ciekawa jestem, co na ten temat sądzi Paulinka, 7-letnia, która dzwoni do nas wprost z Tomaszowa Mazowieckiego. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ciekawa jestem, Paulinko, czy to są górale, którzy chodzą po górach i grają na fletach? Nie. Nie, dobrze. A czy to jest muzyka, która, którą grają cyrkowcy? Nie. A cóż to takiego jest? Kataryniarz. Świetnie, Paulinko. Wielkie brawa, to jest kataryniarz. Czy państwo słyszeli o kataryniarzu kiedykolwiek? Nie. Nie. A, to bardzo szkoda. Dziękujemy Paulince, pozdrawiamy świątecznie. To proponuję wybrać się na rynek, no nie wiem, Starego Miasta w Warszawie na przykład. Bo najczęściej właśnie na rynku Starego Miasta w Warszawie można było, nie wiem czy teraz jeszcze, ale można było usłyszeć dźwięki dobiegające z Katarynki. Pan kataryniarz stał. Stare Miasto? Tak, Stare Miasto. Mam do bardzo nieprzyjemne wspomnienie. No to możesz teraz to naprawić i sprawić, że te wspomnienia będą wspaniałe. Moi drodzy, mieszkańcy całej Polski zostali zaproszeni do wspólnego tworzenia audio mapy dźwiękowych symboli. Swoje propozycje będą mogli przesyłać za pomocą aplikacji mobilnej na smartfona. Wy lubicie takie zabawki. Aha, jakie uśmiechy wielkie ja nie mam w studiu. Telefonu. Ja też nie. Proszę? Ja nie mam telefonu. O, to trafiłam cudownie. Ja ale to też. Bardzo rzadko się zdarza, że dziecko jeszcze w tych czasach nie ma telefonu. No ale też możecie w takim razie w tradycyjny sposób wysłać te swoje pomysły na adres mailowy redakcja@mimamo.pl. No to skoro nam tak dobrze idzie, to za moment zaproponuję jeszcze jedną zagadkę. Natomiast powiem tyle tylko, że te osoby, które do nas się dodzwoniły, czyli Adam i Paulina, otrzymują, myślę, że bardzo wartościowe, ciekawe książki. Straszyć nie jest łatwo. Pierwszy tytuł. Gwiżdżemy na króla Ogura. Drugi tytuł. A jeszcze mamy Straszyć nie jest łatwo. To jest audiobook. Nowe listy od Feliksa. Mały zając podróżuje po przeszłości. Przepięknie wydane książki. I książka ostatnia. Księżniczka Lilifi i Mała Sarenka. To są te propozycje, które powędrują sobie do naszych zagadkowych słuchaczy. No a teraz obiecałam zagadka. Zagadka, tak, którą adresuję do was. Moi drodzy, niektórzy uważają, że jej historia sięga czasów antycznych. Nie wiem. Dobra. Z archiwum zagadek. Nasza bohaterka najczęściej mieszka w lesie. Zazwyczaj też pięknie pachnie. No dobrze, w wielu kulturach jest uważana za symbol życia, odradzania się i trwania. Trawa lub drzewo. No to już blisko, coraz to bliżej. Dziewczyna. W starożytnym Rzymie mieszkańcy podczas obrzędów, by udobruchać boga urodzaju, ozdabiali drzewa liściaste bluszczem i laurem. U Celtów taką rolę pełniła jemioła. Egipcjanie zaś, świętując najkrótszy dzień w roku, przesilenie zimowe, znosili zielone liście palm daktylowych do swoich domów jako symbol triumfu życia. Ale nasza bohaterka, i tu dochodzę do sedna sprawy, w wersji przystrojonej pojawiła się znacznie później. Choinka, choinka, kocio, choinka. No to sprawdźmy, czy macie rację. Na jej gałązkach bombek i pierników co roku w święta wisi bez liku. Widzę. No, Zobaczymy. Zagadkowi słuchacze na pewno wiedzą bezbłędnie, ale dajmy szansę. Niech zadzwonią, powiedzą, bo dzięki temu paczka mikołajowa będzie mogła dotrzeć do jej domu. Warto. Tak, 22 rzecz jasna i 7 trójek. O Mikołaju nasz, kiedy przejdziesz znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię, kiedy w grudniu u nas zjawisz się. O Mikołaju nasz, kiedy przejdziesz znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię, kiedy w grudniu u nas zjawisz się. Czy ty wiesz, jak bardzo już tęsknię za tobą? Kiedy w grudniu u nas zjawi się, o Mikołaju nasz, kiedy przejdziesz znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię, kiedy w grudniu u nas zjawi się. Tylko ty potrafisz tak pędzić po niebie, mając prezentów moc. Proszę ciebie, spiesz się do nas wszystkich dzieci, w tę grudniową magiczną noc. O Mikołaju nasz, kiedy przejdziesz znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię, kiedy w grudniu zjawi się. O Mikołaju nasz, kiedy przejdziesz znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię, kiedy w grudniu u nas zjawi się. Natalii Sofii Janowski, tak nazywa się ta urocza dziewczynka, która pięknie śpiewa i z którą mamy przyjemność współpracować przy okazji naszych spektakli Zorka, Dziewczynka z Gwiazd. Pozdrawiamy Natalii Sofii, wiem, że nas teraz słuchasz. No a teraz wracamy do bohaterki naszej zagadkowej, a jakże? Na jej gałązkach bombek i pierników co roku w święta wisi bez liku. I witamy zagadkową słuchaczkę, która... Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Jak masz na imię? Marysia. Marysiu, to jest bardzo proste, prawda, odpowiedzieć na taką, na takie pytanie. Cóż to za bohaterka? Choinka. Jasna sprawa. A czy wiesz może, czym kiedyś strojono choinki? Jabłkami. Zgadza się. Jabłkami. Wisiały też na nich ręcznie robione ciasteczka, pierniczki. Mhm. A czym ty ustroiłaś swoją choinkę? Bombkami, łańcuchami i światełkami. No pięknie. A czy jakieś ozdoby zrobiłaś własnoręcznie? Własnoręcznie powiesiłaś, prawda? U mnie w domu, kiedy miałam, chyba trochę byłam młodszy tam parę lat temu, to zrobiliśmy dwa łańcuchy takie, że kółko tak nachodziło na kółko. Mm-hmm. I taki długi łańcuch. O, ja też mam takie, powiesiłam też na choince, mam takie kokardy są powieszone i bombki. Ojej, no cudnie, jaka to jest radość, jak coś samodzielnie człowiek może zrobić, a no, przynajmniej powiesić, prawda? Dziękujemy Marysi. No ale słuchajcie, skoro o ciastkach rozmawiać zaczynamy, pierniczkach, rajskich jabłuszkach, które kiedyś wisiały na choince, to najwyższy czas zaprosić do zagadkowego studia kogoś, kto nazywa się jak? Natalia Brunek? Spec od jedzenia. A? Kucharza. A no posłuchajmy, jak się nazywa. Kucharz nieduży. Tym razem całkiem duży. W naszym studiu Katia Roman-Trzaska ze Szkoły Gotowania Little Chef. Dzień dobry. Dzień dobry. O poranku? Tak, takim świątecznym, pięknym, białym poranku. Ano prawda. Ano prawda, że w Warszawie to jest pierwszy biały poranek i myślę, że jak wstaną zagadkowi słuchacze, to bardzo się ucieszą. Tak, zwłaszcza kiedy im auto zamarznie, nie będą mogli otworzyć drzwi i w ogóle. Będą stukali. Brunek, ja też... Ja kiedy wreszcie otworzą, nie trzeba ocieplać i ocieplać. Spodniej szyby zmywać, wycie... Brunek, ja też to dzisiaj przeżyłam, na szczęście. Lusterka, bo nie ma tak pierwszy śnieg. Nie ma tak pierwszy śnieg. Na szczęście taksówkarze na świecie są i można zdążyć do zagadkowego studia w ostatniej chwili. Ale ja tylko chciałam powiedzieć, że to teraz wszystko powiedzieli nie kierowcy. Opowiedzieli o tych lusterkach i wszystkim innym. A ja dzisiaj miałam, okazało się, że miałam płytę DVD Kraina Lodu i ona świetnie się sprawdza w zdrapywaniu lodu. No to świetnie. Tak, nie lubi tego filmu. Właśnie producenci film będą zachwyceni, Kat. To jest już, uwielbiam ten film, to jest mój ulubiony film dla dzieci i jeszcze okazało się, że to pudełko też ma jakieś zastosowanie. To się nazywa kreatywny umysł o poranku. Katiu, ale twoja obecność w studiu oznacza przede wszystkim to, że będzie pysznie. I ja chciałam tu zapytać, jak wyglądała najpiękniejsza gwiazdka małej Kati. Ja mam wrażenie, że z gwiazdkami to jest tak, że one są zawsze takie piękne, jak są z bliskimi. I taka piękna gwiazdka, którą sobie przypominam, była jak byłam mała i się wyprowadziłam z Polski, z moją rodziną, do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. I tam nie było niczego, co nam przypominało Wigilię, bo nie było ani opłatka, nie było kapusty, nie było grzybów suszonych i mieliśmy mnóstwo nowych przyjaciół, takich ludzi, którzy nami się zaopiekowali, jak przyjechaliśmy. Wtedy byliśmy, ja miałam 10 lat, mój brat się dopiero co urodził i ci wszyscy Amerykanie, których poznaliśmy, bardzo im zależało, żeby nam było dobrze na tą gwiazdkę, na tą Wigilię, bo w Ameryce nie obchodzi się Wigilii, tylko dopiero pierwszy dzień świąt. No właśnie. I znaleźli dla nas grzyby, i znaleźli dla nas kapustę. I ta gwiazdka była taka, wiecie, taka trochę umowna, to nie była taka Wigilia jak taka zwykle. Jak u nas, prawda? Prawdziwa. Ale byliśmy razem i mieliśmy dobrych ludzi wokół siebie, którzy nam bardzo, bardzo pomagali. Bardzo pamiętam tą gwiazdkę. Była choinka? Była choinka. I jeszcze pamiętam, że kiedyś, jak byłam jeszcze mniejsza, dostałam piórnik chiński, taki, który był zamykany, takie pudełeczko. Wy już nie pamiętacie, ale pani redaktor pamięta. Mhm. Taki, który był na magnesik. Aha. Zamykany i w środku, to pamiętam, że był różowy. Wtedy piórników nie było tak wszędzie i różnych. Byłam zachwycona tym chińskim piórnikiem. A wiesz, Katia, ja wczoraj rozmawiałam z moją mamą, którą pozdrawiam serdecznie, o tym, jakie prezenty kiedyś dzieci dostawały, dawno, dawno temu. I ona opowiadała, że dostała pamiętnik. I ten pamiętnik był tak niezwykle dla niej ważny, był piękny. I teraz możemy porównać sobie to, co dostają nasze dzieci. No ta choinka jest, chociaż nie wiem, jak wielka byłaby, ciągle za mała, bo te paczki się tam nie mieszczą. A kiedyś drobiazg, prawda? Jakiś taki piórniczek właśnie, czy pamiętnik, to był skarb. To był prawdziwy skarb, który można było znaleźć pod choinką. I znowu nasza Natalii Sofii Janowski. Natalii Sofii, ponieważ mieszkała kilka lat poza granicami naszego kraju i ma takie międzynarodowe imię, ale duszę polską, słowiańską. A my wracamy do naszych świątecznych klimatów, rzecz jasna. Słuchajcie, ja bym chciała porozmawiać o takich wymarzonych świętach. Wymarzone święta, Katiu? To jakie święta dla ciebie? No marzymy o nich rokrocznie, prawda? Każdego roku. Ja bym chciała takie święta, chciałabym Wigilię, na której jest cała moja rodzina, która w tej chwili jest na dwóch kontynentach, w trzech różnych krajach. Takie bym chciała święta, żebyśmy mogli mieć nie tylko razem Wigilię, ale też kilka dni jeszcze po świętach, żeby tak się nacieszyć sobą i nie tylko być przy stole, ale też chodzić na spacery, czytać książki, grać w gry i mieć taki zupełnie luźny czas, nigdzie się nie spieszyć. I poznawać się na nowo, prawda? Tak, i tak się do siebie przyzwyczajać. Bo to nie zawsze jest, czasem może być tak, że będą jakieś drobne nieporozumienia, bo śpieszymy się, żeby wszystko już podać do stołu, żeby już była ta Wigilia, albo żeby odpakować prezenty, a potem to mija. To się nazywa napięta atmosfera, rozmawialiśmy o tym. Brunek zasugerował, żeby tak to nazwać i coś w tym jest. Tak. Wszyscy się tak spieszą, żeby zdążyć ze wszystkim, żeby byli wszyscy zadowoleni. A tu moment i już po. No właśnie, moja mama na przykład uczyła mnie zawsze, żeby wszystko było gotowe, tak zapięte na ostatni guzik na godzinę przed imprezą, albo przed przyjęciem, albo przed Wigilią. Żeby ta godzina ostatnia już była na takie wyluzowanie się i żeby ta napięta atmosfera, żeby ją przekuć trochę przez tą godzinę. U nas nie było napiętej atmosfery, póki kiedy... Bo my już przygotowali stół wigilijny, już koinka była gotowa, teraz zostawiam stół. Trochę się boję, Brunek, i kiedy robiliśmy stół, to właśnie nagle ktoś zadzwonił do drzwi i okazało się, że już zaczęli przychodzić dziadkowie. My też w tym roku mieliśmy dziadków o 2 godziny wcześniej, ale dzięki temu troszkę nadgoniliśmy, i bo pomogli. Dawno się nie widzieliśmy. Więcej rąk do pracy poza tym. No, ja jak przyjechałam do mojej babci, to przyjechałyśmy jak najwcześniej, żeby jej tam pomóc wszystko już do końca rozłożyć. I to się nazywa wymarzona córka, wymarzona wnuczka, tak? Dokładnie. Wymarzone święta, dokładnie tak. Kaciu, ale ty przecież jesteś specjalistką od wymyślnych albo i najprostszych, ale zawsze smakowitych potraw. Co podczas tej wymarzonej świątecznej imprezy, to złe słowo, podczas tego świątecznego biesiadowania, podałabyś swoim najbliższym? Czym byś ich nakarmiła? Bo to przecież to karmienie, to też jest taki taki odruch miłości, prawda? Tak, tak. Myślę o tej Wigilii, bo w tym roku i co roku w Wigilię z moimi dziećmi też chodzimy z ekipą Świętego Mikołaja i rozdajemy paczki dzieciom, które nie zawsze mają Wigilię. I słuchałam Agnieszki Kręglickiej. Pani Agnieszka Kręglicka jest restauratorką i wspaniale gotuje i rozmawiała, opowiadała w Trójce o Wigilii. I tak myślałam, że my mamy ogromne szczęście, że mieszkamy, że mamy taką tradycję wigilijną, że nasz stół wigilijny jest takim stołem, gdzie wszystko jest z naszych okolic. Z sadu, z lasu, z jeziora. I bardzo mi się podobają te nasze potrawy. I to, że one są zawsze takie same. Możemy jakieś małe modyfikacje wprowadzać, ale generalnie nasi dziadkowie tak jedli, my tak jemy i pewnie nasze dzieci też tak będą jadły. Już jedzą. I ja bardzo lubię oprócz uszek, które robimy razem i baszczu i wszystkich różnych, i tych różnych potraw wytrawnych, to ogromnie lubię piernik. I ten piernik robię bardzo wcześnie, bo moja mama robi piernik, ale też moja teściowa robi piernik wspaniały. I jeszcze jest jedna świetna rzecz w tym pierniku, że on może bardzo długo czekać. U nas nie czeka długo, bo go zjadamy bardzo szybko, ale teoretycznie mógłby ze tydzień w lodówce na nas czekać. Wymarzony piernik świąteczny jest również cudowny, kiedy można po niego sięgnąć o dowolnej porze roku, także wakacja. Ja tak nawiązuję trochę do wymarzonych wakacji w górach, ponieważ, moi drodzy, zbliża się finał kolejnej